2020 was dat de eerste nieuweling in de Europanade van vandaag. Gedaan door Regera. Rustig maar, kindje, hij zal zo wel komen. Terwijl Flip naar de drogist was. Was maar wat moois. Merkwaardige klanten verschijnen ten tonele. Wat een enig zaakje is dit, zeker pasjes geopend. Waar Co weer zenuwachtig van wordt. Wat ik verdomme mijn poten! In Koffietheek Slaatje van Kaatje. En daar zijn ze weer. Co, K, Flip en Petra. De familie Kachel. Ik hou het niet meer uit. God zou me zeggen, het lijkt wel of ik een doos heroïne bij me heb. Alsjeblieft. Zeg, heeft iemand enig idee hoe zo'n apparaat werkt? Of moet je dat inbrengen of zo? Kan het er dan nog wel bij? Pa, weet jij misschien hoe dat moet? Ik? Ja hoor. Oh, wacht even. Hallo? Hé, pa, zeg nou eerst even. Ja, mijn slaatje van Slootje. Hey, Kootje van Kaatje. Hé, met wie? Slaatje van Kaatje? Juist, ja, precies. Kunt u even een bestelling aannemen? Ik wil graag, even zien hoor, 4 broodjes kaas. 4 kaas. Pa, zie nou op. 5 broodjes kroket. En 5 kroket. En 10 broodjes ham. 10 maal. Pa! Ja, nou is het uit! Ik ben hier aan het werken, jij zit met een partij, maar kom te zeiken! Je mag maar gewoon op je beurt! Hoe is je naam? Wel verdomme! Krijgen we een miljoenen orde, gaat u weer de mist in! Ka! Wel verdomme, Ka! Wat sta jij er weer hysterisch te doen? Een muis! Een muis! Spaar in de keuken! Ja, maar had er zak in mijn neus soms! Nou! Ik heb wel eens gehoord dat vrouwen als de dood zijn voor hele kleine muisjes, omdat ze bang zijn dat die in hun vaart. Dat ze in hun keuken. Flip! Nou, ik eindelijk wel eens weten wat ik met die predictor aan moet. Petraatje, er zit toch een gebruiksaanwijzing bij dat ding? Ga nou maar even naar boven om dat eerst eens rustig te lezen. Oh, godsamme zeg! Dat weet toch iedereen? Je moet dat ding gewoon vol zijn. Vol plassen heet dat, Flip. Plassen? Maar ik hoef helemaal niet te plassen. Oh nee, als je moet werken zit je constant op de play. Nee, echt. Als ik zenuwachtig ben, komt er geen druppel uit, hoor. Oh, daar weet ik wel wat op. Ko, zet de kraan even open. Kraan open? Wat heeft dat dan voor nut? Ja, dat werkt suggestief. Ik weet nog goed dat ik een keer op schoolreisje was. Ja, hou maar. Dat verhaal kennen we al. Petra, begint er al wat te komen? Nee hoor, ik voel niks. Hoe bestaat het? Ik sta nou met mijn knieën tegen elkaar. Over suggestie gesproken. Het lijkt wel of ik natte voeten krijg. Godverdomme, die bak stroomt over.